أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر مخکی اللہ جل جلال ہو دکا گران و احوال و داغی و بلتن و بیانون اس بیاد دی اہل مکہ و بارکی اللہ جل جلال ہو بیان گئی چی دوی دا خبر کلی دا استحزان یا ایوہ اللذی اے آغا کسا نزل علیہ الذکر چه نازل کلشه ده پاغبان ده قرآن انکا لمجنون یکنن خام خاطه چه لیونه نو نبی علیہ السلام خروغ یا مانا داده چه تو خبری ده پشان ده لیونو خبری که چه پا ما قرآن نازلو لیش داده چه دا خبری که چه پا ما ذکر دا اللہ کتاب نازل ہو لشی نو دا خود لیونو خبری دی تا دی لیونو خبری گئے او دا بے نبی علیہ السلام پر استحضاء کلا دی مکی دی مشرکانو بل آیات نا دا خبر معلوم شو چی دا قرآن مختلف نومن دی تا استعمال یو ذاتی نوم دی یو صفتی نمونه دی صفتی نمونه تقریبا درپ پندی قرآن کے زی پزی راگلی دی پاگی کی یو ذکرم دی او دلیل پدی بانده دا آیات تے چه اللہ جل جلال ہو دا غنم ہم ذکر کردے ویلکی دا بو اتاق زمانه کی ذکر ذکر دیم لپس دا ذکر ذکر کو او اصل وجه دا انکار د دی داوا چې دی د قران په حقیقت باندې نه وویا نو بازه منکر د خوارج وي د جهل له وجنه دا رد په منکر د خوارج باندې جهلن بازه خلق د اولیاء او د نیکانو خلقو کرامات دی داغه نه انکار دام دا نبی علیہ السلام یا موجزہ و خودی حقیقت نو رسید لی ندیت نا انکار کاؤ نبی علیہ السلام بچا ذکر کاؤ چه دا پا ما نازلو لشی نا نبی علیہ السلام تا بے لیونے بے اشارتن پا دی آیات کے دا منکر دا خوارکو جہلن پاغبان نیرد دے چه کم جہلن دا کرامات وغیرہ انکار گئی لو ما تاتین بالملائکہ او بیا بدا دی شکوہ کولا اشکال بے کہو چی تول نراولی منگ تا پرشتی ان کن تا من الصادقین کچری تا درشتی ننے پرشتی دا سر پر نراولی نستا تصدیقو کی یا خدا چی استا تصدیقو کی استا تاییدو کی یا بل زرازی فیکون معهو نذیرا تاثر نذیر ویرون کی وی دا اللہ دا عذابوننا تاثر گرزی او یا دا مانا دا چی منگ استا تصدیب کو اتدو رشتینو نئے نو چی منگ تکذیب کو استان انکار کو اتر رشتینے نو در رشتینے نو انکار باندے عذاب رات للپکار دی نبیاء ولی تا مونگ تا پرشتی نراولی پا عذاب سا تا ولی نراولی پرشتی پا عذاب سا چی مونگ استا تکذیب کو کچری تا درشتی نو نی یا دید پارا ولی نراولی چی استا تا ییدو کی تا سر نظیر اگرزی دا خلقو نا دا خلق دا اللہ نو یاری دا دیو شکوا اشکالو ورپسی آیات کې الله جواب ورکړي ما ننزل الملائکه مونږ نه نازلو پرشتو لره الا بالحق مگر په حق سره د حق سو معنی مفسرین وکړي یو معنی کړي د پرشتي نه نازلېږي الا بالحق مگر په عذاب سره چې کم ثابت شي د عذاب د پر پرشتي راځي او خازن دیم معنی کړي دا وقت الموت په حق سره په وخت د مرګ کې زمونږ استاد محترم معنا به کوله بل حکمت به حکمت سره د سه حکمت سره متلبس سه حکمت وی دا غیر پر الله پرشتي نازلې نو هغه حکمت بیا عذابم کې دی شی او هغه وخت د مرګ کې د روح غستو او غیره د پرم کې دی شی نو دا بیا عام معنا ده خو الله فرمایي ورپسې چې دا خو د دې مطالبه ده دا خود دی مطالبه د یو معجزه مطالبه کوي چې به تور معجزه تاسو سره یو پرشته ګرځي ستاسو تصدیق کوي والاوی وما کانو اذن منظرین نبی دی اذن په دغه وخت کې چې کوم وخت کې پرشته را کوزي شي د دې پیغمبر سره منظرین دې ته قتل شوی مهلت ورکړل شي دې ته بیا مهلت نه ورکړي ځکه اصل مسله دا ده چې کومه معجزه د قوم په مطالبه باندې راشي او قومونه مني نو د الله قانون به بیا داو چې هغه خلق به تبا کول چې مطالبه د معجزه به مکړه به ایمان هم نه لکه معلومه خبره ده صالح علیه السلام قوم ناس نور واقعات راواله چې کله د معجزه مطالبه شوی ده او بیا مطلوبه معجزه راغله ده کر دن نراوڑا دی پل شینه دی آده پل کلیپ او بیا قوم انکار کرده دینا اللہ جل جلال ہو آقوم حلاک کرده او چکم موجزه بغیر دا مطالبه رنو پاگی داغی پا انکار بانی پوری عذاب ندیر آگره نو اللہ زکر فرمائی چی بیا محلت نمیلاوی گی بیا ٹیم نمیلاوی گی کچری پریشتی راگلی وی نو بیا ڈاریک عذاب دا محلت بیا ختم وما کانو اذن منظرین بیا نو دی با اذن پا دا وقت دا نزول دا ملائکہ کی منظرین محلت کلیشوی انتظار کلیشوی کتلیشوی دی تا بیا نشکت ہے اننا نحن نزلنا دیوی هغه کزه چې پتا قران نازل کشو د انکار طرز به استعمال کو گویا کې دی نبی علیہ السلام او پیجندنا نوم به من ذکر کو او هغه کزه چې پتا باندې ذکر نازل کړي شوی نازل کړي شوی دی دا به نه وی چې الله نازل کړي دی یو استهزاء به کولا د انکار والا الفاظ د هغه د الفاظونه انکار مترشح کړي نو اللہ جواب ورکی چی دا مونگ نازل تاسو انکار کوئی دا ذکر نمانا ہے اللہ فرمائی ان یکینا مونگا نحنو مونگا نزلنا ذکر مونگ نازل کردے دے ذکر لرا دے قرآن لرا نو دا جواب شو چی تاسو دا ذکر نمانا ہے دا دی وجی نبی علیہ السلام تلی ونیو ہے نا اللہ وی دا نبی علیہ السلام دا زان کلام ندے جو رکلے بلکه الله وی دا مونږ یقینا دې ذکر لره نازل کړل و ان له لحافظون او یقینا مونږ له دې قران لره خاص دې قران لره نه تورات لره نه انجیل لره نه نور صحائفو کتابون لره خاص دې قران لره نه بل کتاب لره لحافظون خام خواه حفاظت کون کیو دا اغا آیات مبارکہ دے چپا آئی کہ اللہ جل جلال ہو دا قرآن دا حفاظت وادا کرے دا او یو معنا مفسرین وکړه خو معنا کمزوري ده و ان له او یقینا مونږه له دې محمد علی السلام لره لحافظون حمها حفاظت کوونکی دا تفسیر هغه مرجوح ته راجح تفسیر د جمهور مفسرینو اداغه دغه چې د لهونه مراد هغه د قران دی. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ویلي چې په دنیا کې هیڅ یو کتاب د تغیر او د تبدل محفوظ نه دی علاوه د قران. کاغذ اسماني کتابونه او صحائف ولې نه دي په پوره دنیا کې هیڅ یو کتاب د تغیر او د تبدل محفوظ نه دی علاوه د قران. اوراز داغه دا د چې الله جل جلاله د دې کلام د حفاظت ذمہ داری اغستیدا پاتیش تورات نو تورات چې ده داغه بارکه دا هغه علما ذمہ دار ټهرا کوي شو چې د دې حفاظت وکوي. ان انزلنا التوراۃ فیها هدى ونور يحكم بها النبیون الذين اسلموا للذین هادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب الله. دا غینا دا الله دی کتاب حفاظت طلب کړی شو چې دا تورات چې ده د دې بتاسو حفاظت کوي په دې باندې باغی په سلی کولې دا الله نازل کړو خو د حفاظت مطالبه دا غینا و. او دا کلام الله برکی الله وي مونږ د دې حفاظت کو نچته حفاظت رحمانی او چته حفاظت انسانی وبینهما بونن باید دې دواړو مسکه ډېر لوی فاصله لري. دا اللہ حفاظت قیامت براشی خودی قرآن کی بس اکتکی کمی اونکی او علت تورات تاو گو چلتا حفاظت انسانی ہو نو لگ پلگ زمانہ کی پا اغی کی تحریفات شروع شو لفظی اعتبار سرم تحریفات شروع شو معنوی اعتبار سرم تحریفات شروع شو او علماء اغی ذمہ داری سر تورات سن رسول شو او اغی کتاب دا اغی محرف شو او چونکہ اللہ دل تنظیم داری کرده دا نو دا با همیشه همیشه اغا محفوظ دی. او دی جمله که استمرار دی جمله اسمیه دا صرف دی آغا زمانه کی حفاظت نو دی نبی علیہ السلام دی زمانه نا تاک قیامت تا دا جمله شامل دا دا جمله اسمیه دا پدی که استمرار دی همیشه همیشه دی حفاظت ذمہ داری اغا اللہ جل جلال ہو اغسطی دا. او دایت سطح قرآن عبارت ده لپز او ده مانانا قرآن هم لپز تاوی لکیگو مانا دا بعض حضرات پا غلط بانی تشکرات بانی رد کوئی ترجمه پکار دا ترجمه صحیح که غلط ای ترجمه پکار دا نت دوارا ده قرآن لپز او مانا دا دوارو تا قرآن وی لکی قرآن عبارت ده لپز او ده مانانا نت ده قرآن الفاظ محفوظ دی او د قران هغه معانی محفوظ دي او معانی د قران هغه احاديث متواتره وغيرهم دي نه پدې کې زمنن د احاديثو ذمہ داری مراله اغم الله محفوظ ساتي په هر زمانہ کې داګه د پر الله رجال الله پیدا کړی دي او د یو یو راوی جان پلټالې کړی دي احاديث مستقلن هغه محفوظ دي چې کوم د نبی علی صلاتو والسلام روایت او کچایو مانا محرف کړی د علماو داغه مقابله کړی د پاګه باندې زرګونو خلکو ویني تویشي وی لکه وګوره وخاتم النبین کې علما احمد کا جنی غلط معنا کړی د خلکو ویني په تویشي خو هغه معنا علماو په ذریعہ باندې الله محفوظ او صادلا او قران کې هغه صحیح معنا چره هغه ننم داغه ویون کیشتا او هغه محفوظ ده په زینو کې محفوظ ده کتابونو کې محفوظ ده. نو دا خبره یاد ساته قرآن عبارت ده لفظ او دو مانانا لفظنم محفوظ او مانانم محفوظ او پا مانا که بیا احادیثم رالو نو احادیثم ده دی وجنه بازی خلق بدی زمانه که دا احادیثم نه انکارو کی خبرم زیان ترا لکنه دا احادیثم نه انکار سینه دا قرآن مانی دی. او بیا دا خبرم یاد ساته چه یقیناً تورات او انجیل محرف دی اگر چرا اللہ تعالی کتابو ندی او قرآن محفوظ دی اگر یوں پخبل اقرار کئی پڑی رو مجالسو کئی یو عالم نه مېورل تاسو به نو مېورل فی ذوالفقار سین نقشبندی رحمت الله علیه دو هغه فرمایل چې په امریکا کې ال دګي به یو مجلس لګي دا هغه پر بهر حل وګدا واګه بیان کړي زم لړم هغه چال دا چې مسلمانانو کم عالم باغی مجلس ته تور يهوديان به مراد عیسایان به مراد نو اسلام به کمزورې کوس کم خلک چې بناست دوی په سبب استهزاء وکړه او به خندله عالم بدو اپ تیراګ بیا باندې زړای په چال پوښ یو څو په لړم نو په بل اپته بیا سپیکر وچې آئنده موضوع وځي او امام دې چې هر یو سړی سره د ګاډ کم پیغام دی د الله تعالی هغه بللی نو چې آئنده مجلس لړو نو هر حال يهوديانو ته وې هغه بهر الستو خو ترجمه مرجمه وکړي عیسایانو د انجیل نه لستلو کړو داسې نورو مذاهب والا وې د پاسې د ما اشکال وو په سپیکر باندې آیا دا دوی چې کوم الستل د بیان هدا الله کتاب دی دا خو بلې چې بګینو نازل شي نو هغه سپیکر ټول غلې کړو او ما ته وې چې دا مونږ منو دا ټول دنیا منی چې نن سبا د مسلمانانو د کتاب نه علاوه بل چا سره آسماني پیغام په هغه شکل باندې چې کوم د اسمان نه نازل شوی دی موجودو نه دی پرې خبره ټول غلې شو داسې انډیا کې به یو مېله لګېد د انګريزانو وخت کې آی کې یو عالم د کچال چلولو چې مجلس جوړ شنه وې را دي شي اندوان دې خپل کتاب نه تلاوت کوي نه چاته کتاب نه یاد بیا یې سانو ته یې سانو کوم چاته نه یاد ټوله غلې کړو بیا مسلمانانو د کتاب نه هغه تلاوت شو مسلمانانو کتاب الله محفوظ ساتل او دایات ساته الله به دې حفاظت کوي که څوک یې تلاوت ته ضرورت ته بیا لیکل ته ضرورت ته الله په ذریعہ استعمالي پاره ذریعہ چې الله محفوظ ساتي خو یو سړی د خپل زادت غني چې معنی ته کینو ګویا کې الله دې د معنی د حفاظت د پاره ذریعہ وګرځي یو کس الله حفظ ته کینو نو دې الله د کلام الله د حفاظت د پاره ذریعہ وګرځي نو دا عادت ته داګه د پاره الله تعالی د حفاظت د پاره په مختلف زمانو کې مختلف ذرایع پیدا کړي بس کم انسان چې د قران د معنی یا د لفظ د حفاظت د پاره به تور ذریعہ من جانب الله استعمال شد ته توفیق ملو شو نو بس دې د خپل سعادت وګڼي ورنه قران د غسم محفوظ کړي شي اوسې آیات کې لګون د کې تفصیل ور شيغان حضرات هغه قران محفوظ نه ګڼي وای دا قران هغه محفوظ نه دی اغیوی دا اصل کې 17,000 آیاتو جبریل علیہ السلام چکم را وڑی دی تاگی که دا شپک زر آیاتونو محفوظ دی ہوئی دا نور پچابانی ور علی پو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پابو بکر صدیق سے بمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما بانی ویدہ دی دا کلام نوخ کلی او کل ویدہ سلویخ سی پارے وی نلس سی پارے دی نا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پٹی کڑی دا ټولی خبرې دا غي غلطي زکه چې کله الله دې یو شی ذمہ داری واخلي نو انسان پای کې تحریب کولی شي نعوذ بالله من ذلک دې شیګانو په نسب باندې عمر رضی الله تعالی عنہ بکر صدیق نه دا الله په مقابله کې مضبوطو چې الله یې ذمہ داری واغسته او الله خپل وعده برابر نکړه او غیب کې تحریب وکړو حالانکه الله تعالی ډیرو آیاتونو کې دته اشاره کړی دا صرف دا یو آیات نه دی ډیرو آیاتونو کې الله ویل کدل توعده ده نبل رکی راضی لا یخلف المیعاد الله د خپل وعده مخالفت نه کوي او بل رکی راضی لا یاتی الباطل من بین یده ولا من خلفه بل رکی راضی تمت کلمت ربک بل رکی راضی ما کان ربک نسیا بل رکی راضی لا تاخذه سنۃ ولا نوم نو چې کله د الله دا صفات او لا مبدل لکلماته ومن اصدق من الله کیلا چې کله د الله نه په خبره کې رښتیا څوک نشتا د الله د وعده مخالفت نه کوي الله باندې ير او خوب ناراضي نبي د الله جل جلاله په کلام کې نعوذ بالله من ذلک ابو بکر صدیق سے عمر سے عثمان رضی الله تعالی عنہ له تبديل او تحریب خبرم ځان دراله دا خبره دا غي غلطي او پاتې شوشیاګان د دې آیات نه دوه جواب کوي چې دې آیات کې الله ویلي دی مونږه حفاظت کوو ناغی دے دو جواب کئی وی دے نا مراد آغا قرآن دے چی کم لوح محفوظ کے دے خبرم زین تغلا وی دے نا مراد آغا قرآن دے چی کم قرآن آغا لوح محفوظ کے دے خدا خبر دے شیعگانو غلط دے او یا آغا قرآن دے دویم جواب چی کم غار سرمن کے دے غار سرمن دی امام مہدوی پاگی کے پٹے وصل قرآن چی دے آغا سر دے نو سے بجاز القرآن غصر شنو تا خو طول مرتے امام مہدی نظر اغلی پا قرآن بانی نعوذ باللہ من ذالک عملو کو چی اجالی دے آئے کی ستین اول ازر آیتون یو تلی دیو لسی پاریتین نور تلی دی نو تا خو صحیح پا ہدایت باننی چکم خلق مرشو دستا نو آخستا طول گمراو کافران مرشو زکای پا صحیح قرآن بانی عمل ندیکن چکل امام مہدی سر غار سرمن کرے او بکل رازی او پدې کې او بیا په شیګانو باندې لوي ته مت دی استادو امام ال دګي پغار کې پټه خبر هم ځین تراله نقل وی اصل قران چې الله محفوظ کې چې ته محفوظ دی نبی يهوديان مراپسي وای په زمون کتاب تورات دا محفوظ دی ته دا کوم ځای کې محفوظ کې محفوظ دی انجیل ولا به وای زمونږ کلام بالکل محفوظ دی پای کې تغیر او تبدل شوه نه دی کته ته کوم ځای کې محفوظ دی ناغی بوئی لوحی محفوظ کی محفوظ دی نا نا دا قرآن نا مراد پا دی آیات کی دا غلط مانا کول لی دا دا آیات پا مانا کی تحریف کول لی دا دی نا مراد حفاظت حفاظت دنیاوی دی پا دنیا کی دا اللہ جل جلالہ کلام اغا محفوظ دی او ہمیشہ اغا با محفوظ دی او دا که خبر دا اغای دوال غلط دی بیا خو تازو تا بسکتانا در کی شیعگانو تا چستازو بزدل امام التا پ امام مهدی بوزدلانه ده خود آغی دا یو زان ده یو گمان ده دا خبر ده آغی آغا غلط ده او بیا دی غار تا زیولی نشی اگان چه اغلا آواز ورکی چه سی قرآن تیرا والی چه پاگی بانده سو کی پاگی بانده عملو کی دیار لستوار لستو صده تیره شوی او آغا سل قرآن دیتا ملونه شو دا طول ده آغی منگلی تیه کی دیده امام قرطبی رحمت اللہ علی صفحہ نمبر 80 کے جلد نمبر 1 کے پری باندھ کافی تفصیلی بحث کړی دی چې الله جل جلاله کلام چې کم دې پسینو کې محفوظ دی په مصاحف کې محفوظ دی په جبو باندې ملستې شي مانن محفوظ دی او لفظن محفوظ دی او پاتې شو دي شیګانو دا خبرې دا ټولې غلطی دي د دې اس حقیقت نشته همیشه همیشه محفوظ دی او محفوظ به وي اوم د دې سنگینې مسلې د وجې چې کم خلک شیګانو ته کافران وي نو ام پا دی مسئلہ باندی و تکافران ہوئی او سا مسئلی نوری دا مسئلہ سنگین دا زکر چی اللہ وی دا دی ما حفاظت و آدھا غصی دا او شیعگان دا دی خبر تاویلات کی غلط تاویلات کی چی کم امانی کتی ثابت تی دا دی وجی اغیت دا کفر نسبت کی چی دا کم وجی دا وجی کی نو پاگی کی یو وجی دام دا چی دا اصل قرآن نا انکار کی چی دا اصل قرآن ندی دا اصل قران دی زرګونو کال را روان دی په کرونو خلک از دکې په هر زمانه کې محفوظ دی پدې کې اس تغیر او تبدل نه شي عجیب خلک دی عجیب خلک دی شیګان بیا به کې نوی نیو آیات نه جوړي وي او وحا واللیل اذا سجا دی کې یو آیات هغه دی کې و الم نشرح کی یاري الم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا سهرك وي دی کې یو آیات دا چی نبی علیہ السلام تا اللہوی چی علی سے استامنگ زومو گردو ویداتی نعوذ باللہ من ذالک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنور صحابو اغیر ورلی او دا گرنگی نور آیتونو کیم تحریفات کی لکر نصرکم اللہ بی بدرن بی سیف علی نعوذ باللہ من ذالک دا گرنگی نور آیتونو دی پاگی کے دزان الفاظ اگر او باسی وکف اللہ المؤمنین الکتال بی علی وکانا وکان الله قوی عزیز دا خبره هغه ټولې غلط دي صحیح خبره ده چې قران لفظن او معنا د نبی علیہ السلام د زمانه نواله تا قیامت ته پوری به محفوظ وي او دلیل ده دا آیات ته ان نحن نزلنا الذکر الله ایمون یقینا نازل کړي ذکر لرا د قران لرا و ان له لحافظون او یقینا مونږ د دې لپاره همه حفاظت کوونکی یو بس دې غلې پورې دي وقالوا ولد ديا ايها الذي غكسا نزل عليه الذكر تنزل عليه دبان ذكر قران انك يقين انت لمجنون خام خالي وني لو ما تاتینا تولینا ولینا را ولی مونتا بالملائکتی ملائکو لرا ان کنتا کچریتا من الصادقینا درشتنونا اللہ فرمائی ایمانو نزل الملائکتا ننازل او مونگ پرشتو لرا الا بالحق مگر پا حق سرا پانزاب سرا وما کانو نبیدی اذن پدا وقت چی پرشتی را کزشی منظرین محلت پرشوی انا نحنو یکینن اللہ مونگا نزلنا ذکرا نازل کرد مونگ دی قرآن لرا دی ذکر لرا و انا یکینن مونگا لہو خاص دی لرا نبل کتاب لرا لحافظونا خامخا حفاظت کون کیو او یو واقعیم دیده که مفسیرین لیکلی دا دا مامون الرشید و غالبا دا اغا دربار تا یو یهودی را گلیو بارحال دا اغا وخش رویق وقت دا ایمان دعوتی ورلور که اغای ایمان قبول نکو بیا غلر تحقیق دا پارا چیره دا کم کتاب حق دے کم دین حق دے نو توراتی اولی که خب احترین او گڑ وڑے که خلقو تا پیش که خلقو تا واغست دے انجیل اولی که خی محرک کو رنگی ولور کو خلق دیواس بیا قران ولیکو خر رنگ رنگ کلمونو باندې ولیکو او هه بهترینی ولیکو بهترین انداز کې زبر زیر پېشي بدل کو او چې چاته به پېش کو نه دته نه قبل بیا د مامون دربار دراغه وته یاره او مسلمان مسلمانه شکل کې بیا تپوس کو مسلمانو پټکي والے وته مسلمان شوه بیا واقع وته بیان کړ چې مسلمان شم او بس د تحقیق نه ما تحقیق وکړو چې د مسلمانانو کتاب دا حق ته او دا محفوظ دی او نور کتابونه چې دا سشری محرف دي یا ول اولین نه خنین یا به کوټه متین یا رحم سکین یا الله سلام په فرات ناسی یا الله خیر برکت ناسی من یا خدای شو یا الله دې شو تر ازی شکرې مخه صلی الله تعالی